نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا قلمدان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا، لے خبر جلد کے تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا ارمان گیا، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، نعمتیں بانٹتا دل پہ قربان گیا، سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹ تجھے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان